na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest siódma. Już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rafał Trzaskowski przed Karolem Nawrockim. Trzeci Sławomir Mentzen. Jest to sondaż prezydencki dla Polskiego Radia. Sprawca tragedii w Vancouver z zarzutami. Policja podaje, że miał problemy z psychiką. Za nami obchody tysiąclecia Korony Polskiej. W Warszawie na finał był koncert i pokaz dronów. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to do drugiej tury weszliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, wynika z sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 33,2% głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na poparcie na poziomie 25,6%. Trzeci wynik należy do Sławomira Mentzena, a chęć głosowania na kandydata Konfederacji deklaruje 11,5% wyborców. Nieco ponad 6% pytanych zagłosowałoby na kandydata Polski 2050 Szymona Hołownia, 5% na kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat. Uczestnikom wyścigu do Pałacu Prezydenckiego zostały 3 tygodnie, by przekonać do siebie jak najwięcej wyborców. Wczoraj znów prezentowali swoje programy. Rafał Trzaskowski mówił o potrzebie jedności i działaniu razem. Podkreślał, że jako prezydent zamierza reprezentować wszystkich obywateli. Podkreślał też konieczność wyrównania szans. Żeby wszyscy, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, gdzie mieszkają, żeby wszyscy mieli dokładnie te same prawa. W Łodzi na konwencji wyborczej Karola Nawrockiego pojawił się urzędujący prezydent Andrzej Duda, który udzielił poparcia kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Karol Nawrocki mówił, że jako prezydent będzie się upominał o poszanowanie wartości chrześcijańskich i że najbliższe wybory zdecydują o tym, jaką drogą Polska będzie podążała przez kolejne dekady. Każdy z Was tutaj jesteście siłą i nadzieją dla naszej Polski. Niedziela pracowita była też dla kandydatki Nowej Lewicy Magdaleny Biejat, która o głosy wyborców zabiegała w Poznaniu i Pile. Grzegorz Braun zaplanował wykład w Gnieźnie oraz udział w pochodzie z okazji tysiąclecia koronacji Chrobrego w Poznaniu. W tym samym marszu uczestniczył Marek Woch, Agata Król, Polskie Radio. O 18:00 w Warszawie debata prezydencka organizowana przez Super Express. Udział w niej zapowiedział wszystkich 13 kandydatów. Pod hasłami mieszkania, nie zyski, domy bez ludzi, ludzie bez domów protestowano w centrum Gdańska. Chcemy zwrócić uwagę na kryzys mieszkaniowy, mówi Michał Dzierges z Pomorskiej Akcji Lokatorskiej. Też jak silny jest ten ruch, jak bardzo te wszystkie problemy, które są adresowane przez nasze postulaty, czyli chociażby to, jak dogmat rynkowy, dogmat zysków wpływa na to, jak bardzo mieszkania stają się niedostępne po prostu dla przeciętnego człowieka. Jest to bolesny problem. Mi się wydaje, że po prostu my pracujemy i wydajemy wszystko na czynsze, tak? Chcielibyśmy mieszkać w dobrych warunkach, w normalnym mieszkaniu, nie z 9 osobami, nie wynajmować pokoju, tylko mieszkanie. Mieszkanie prawem! Nie towarem! U stóp Neptuna zebrało się kilkadziesiąt osób. Na Florydzie motorówka uderzyła w prom i odpłynęła. Zginęła jedna osoba, jest wielu rannych. Zdarzenie miało miejsce w Clearwater. Promem podróżowało 40 osób. 30-letni Kanadyjczyk, który w sobotę wjechał samochodem w tłum ludzi w Vancouver, został oskarżony o 8 morderstw. W ataku na uczestników festiwalu filipińskiego zginęło 11 osób, a ponad 20 zostało rannych. Śledczy wykluczyli motyw terrorystyczny. Szef policji w Vancouver, Steve Ray, poinformował, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Kierowca działał sam. Zatrzymała go na miejscu policja po tym, jak został obezwładniony przez uczestników. Materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, że doszło do zamachu terrorystycznego. Zatrzymany ma długą historię kontaktów z policją i lekarzami od zdrowia psychicznego. Policja bada, w jaki sposób sprawca wjechał na teren miejscowej szkoły, gdzie odbywała się impreza. Więcej o wydarzeniach w Vancouver za kilkanaście minut w naszym programie. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego i pokaz tysiąca dronów. Tak wyglądało zwieńczenie obchodów tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło tysiące widzów. Bardzo mi się podoba połączenie historii, czyli przeszłości, z teraźniejszością. Różnorodne i trochę rapu i popu i muzyka historyczna, także ogólnie pozytywna ocena. Bardzo fajne to jest, zwłaszcza żeby dotrzeć do młodych ludzi. To przyciągnęło na pewno dużo młodej widowni, czego my też jesteśmy reprezentacją na przykład. Następnych 1000 lat Polską. Orzeł, bardzo piękny widok, kolorystyka też fajna, wszystko było bardzo widoczne. Mega, jestem zaskoczona pozytywnie. Dla mnie myślę, że sylwetka Jana Pawła II to było coś. To też. Można było się poczuć magicznie w tym wszystkim. W szacunku i wdzięczności dla przodków. Wszystkiego najlepszego, kochana Polsko. I Wam, drodzy rodacy. Koncert i pokaz dronów poprzedziły piknik oraz wielka parada historyczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w wyjazdowym meczu 30. kolejki Ekstraklasy z Radomiakiem Radom 2-2, choć poznańska Lokomotywa do przerwy wygrywała 2-0. Piłkarzom z Poznania nie udało się utrzymać bramkowej przewagi. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry. Trener Radomiaka João Henriques. Moim zdaniem to był ciekawy mecz dla kibiców. To było dobre spotkanie z szansami, z golami i z dwoma zespołami, które próbowały wygrać. To była dobra reklama dla Ekstraklasy. Na koniec był remis, ale czuję, że mogliśmy tu zdobyć 3 punkty. W innych meczach niespodziankę sprawiła Korona Kielce, która wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1, a Górnik Zabrze zremisował bezbramkowo z Widzewem Łódź. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa, drugi Lech traci do lidera 2 punkty, a trzecie miejsce zajmuje Jagiellonia. Nie ma mocnych jak na razie na drużynę Motoru Lublin w żużlowej ekstralidze. W meczu trzeciej kolejki okrzykniętym hitem Motor we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim wygrał z miejscową Spartą 47-43. Warto dodać, że mecze z trybun obserwował wracający po wypadku do zdrowia Brytyjczyk Ty Woofinden. W innym spotkaniu Włókniarz Częstochowa pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 54-36. Dobry początek polskich hokeistów na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Reprezentacja Polski po niełatwym meczu pokonała na wyjeździe Rumunię 4-1. Gole strzelali Alan Łyszczarczyk, Damian Tyczyński i Patryk Krężołek. Rywalami Polaków w turnieju rozgrywanym w rumuńskim Sfantu Gorgie będą Japończycy, Włosi, Ukraińcy i Brytyjczycy. Ponownie o sporcie za godzinę. Na poniedziałek ma być słoneczny i ciepły. Amplituda temperatur będzie nieduża. W najcieplejszym momencie dnia niemal wszędzie od 17 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 203 cm. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3397. Teraz za 2997 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7 po 7. Zapraszamy do Trójki. Czy to szczęśliwe siódemki? Dziś mamy poznać wnioski ministerialne po analizie dotyczącej skrócenia czasu pracy, być może do 35 godzin w tygodniu. Państwa głosy? 2 dwójki i 7 trójek. Ja bym proponował, żeby Polacy pracowali po 40 godzin, dlatego że potem będzie z naszymi emeryturami coraz gorzej. To jest moje takie przesłanie. Pracuj po 40 godzin i potem wolne. Ministra Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała już skrócenie czasu pracy bez zmiany wynagrodzenia jako perspektywę, więc może z emeryturami nie będzie tak źle. Znamy to, prawda? Enjoy the silence, Depeche Mode na początek drugiej godziny porannej audycji w Trójce. Za kilka minut piosenka dnia, a później powiemy o wydarzeniach w Kanadzie. Tych z ostatnich dni i tych, które szykują się dziś, bo dziś tam wybory do Federalnej Izby Gmin. All I ever wanted. 35-godzinny lub 4-dniowy tydzień pracy, bardzo możliwe, że będziemy gonić Europę, w której pracuje się krócej niż w Polsce. 35 godzin lub 4 dni. Co na to przedsiębiorcy? Przeraża mnie to. Skąd weźmie rząd te pieniądze na te skrócone? Czy my przedsiębiorcy byśmy musieli zarobić na to wszystko? Tyram od 6 do 20. Ciężko sobie wyobrazić, żebym miał płacić za te dni wolne jeszcze ja. Może rząd ze swoich pensji by odłożył troszeczkę. To akurat na taki wniosek z ministerialnej analizy bym nie liczył. Dużo dziś odliczania. Jedni odliczają czas do informacji z Ministerstwa Pracy, inni do wyborów. To już za 3 tygodnie. Jeszcze inni do majówki, to już za kilka dni, a fani zespołu Blauka odliczają dni do premiery 2. albumu grupy. Premiera za miesiąc, a zapowiadają m.in. dzisiejsza piosenka Dnia w Trójce, czyli Figura Lichtenberga. Niedawno na murę mówię, też lubią. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderzy fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Jedenaście ofiar ataku w Vancouver. Znany policji i leczony psychiatrycznie mężczyzna wjechał tam w tłum ludzi niemalże w przeddzień wyborów parlamentarnych w Kanadzie. Te wybory dziś. O wydarzeniach w Kanadzie opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten atak może mieć wpływ na wyniki wyborów? Może, oczywiście. Kanada dziś wybiera swój nowy parlament i tego typu wstrząsające wydarzenia, tu zginęło 11 osób, zawsze ma wpływ na emocje ludzi, a emocje mają z kolei wpływ na to, jak się oddaje w tych wyborach głosy. Co prawda, tak jak mówiłeś, najnowsze ustalenia policji są takie, że to nie jest, czy nie był to atak terrorystyczny. Nie było to motywowane, tak jak wcześniej niektórzy podejrzewali jakimiś ksenofobicznymi czy rasistowskimi poglądami, no bo ofiarami tego ataku byli członkowie społeczności filipińskiej zamieszkującej Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Oni mieli takie swoje święto związane ze swoją kulturą. No ale okazało się, że po prostu sprawca wjechał w taki tłum, jaki akurat był wtedy na ulicach Vancouver. Nie było to motywowane niczym innym poza, no, jak wszystko na to wskazuje, problemami psychicznymi. Ale ponieważ zanim taka informacja dokładnie się rozejdzie, a wyglądało to bardzo mocno jak atak motywowany ksenofobicznie, trochę potrwa, zanim wszyscy wszystko sobie wyjaśnią, to na pewno to się może odbić na notowaniach kanadyjskiej prawicy, która dosyć niespodziewanie, jak pokazują ostatnie sondaże, może te wybory przegrać, choć do tej pory wydawało się wręcz nieuniknione, że do władzy w Kanadzie prawica powróci po wielu latach rządów liberałów. Premier Justin Trudeau ustąpił ze swojego stanowiska kilka miesięcy temu, ustąpił z szefowania partii liberalnej. Wszystko po to, żeby właśnie ratować wizerunek partii nadszarpnięty tym, że Kanadyjczycy mierzyli się z wysoką inflacją, z rosnącymi cenami mieszkań. Dość podobne problemy, jakie trawią większość społeczeństw zachodnich, także tych europejskich. To się odbijało bardzo mocno na notowaniach partii liberalnej. Wydawało się niemal pewne, że partia konserwatywna te wybory wygra, odzyska władzę po kilkunastu latach i że właśnie nic się nie może zdarzyć, co mogłoby im tę władzę odebrać. Ale się zdarzyło i tym, co się zdarzyło według kanadyjskich politologów, jest Donald Trump u władzy, dlatego że Donald Trump od początku bardzo mocno uderzał w Kanadę. Pamiętamy te groźby, że Kanada może zostać wcielona do Stanów Zjednoczonych jako 51 stan, potem nakładanie bardzo wysokich ceł, oskarżanie Kanadyjczyków o całe zło niemalże tego świata, że są odpowiedzialni za wiele problemów amerykańskich. No a każdy, kto był w Kanadzie, wie, że Kanada to jest kraj takich ciepłych i sympatycznych ludzi, gdzie się nawet taki stereotyp jest w Ameryce rozpowszechniony, w Ameryce podkreślę, nie w Kanadzie, o Kanadyjczykach, że nawet jeśli to Kanadyjczycy kogoś na ulicy potrącą, to oni przepraszają, a nie, czy odwrotnie, jeśli ich się potrąci, to oni przepraszają, a nie oczekują, żeby ich przeprosić, że są tak miłymi ludźmi. To jest taki stereotyp często obśmiewany w serialach komediowych, kto pamięta serial Jak poznałem waszą matkę, tak się rozpoznawało, kto jest Kanadyjczykiem, a kto nie jest, trzeba było potrącić i zobaczyć, czy przeprosi. Co jest oczywiście żartobliwym stereotypem, ale wynikłym trochę z tej właśnie tego ciepła kanadyjskiego. No i Trump tak bardzo Kanadyjczyków zirytował, że nagle ci Kanadyjczycy przestali na własną prawicę chcieć głosować, bo ona się im wydała zbyt bliska Trumpowi. Natomiast nowy premier Kanady, który zastąpił Justina Trudeau, Mark Carney, bardzo ostro zaczął Trumpowi się stawiać, no i nabijać punkty swojemu ugrupowaniu, które nagle odrobiło ponad 20 kilka punktów procentowych poparcia. Naprawdę tyle odrobili liberałowie w ciągu niecałych 3 miesięcy. No a premier Mark Carney na ostatnich spotkaniach z wyborcami zagrzewał jeszcze trochę, bo jest szansa, żeby wygrać. I tak mówił. Możemy wygrać te wybory, ale potrzebujemy mobilizacji. Wszyscy daliśmy już z siebie bardzo dużo. Ale że użyję tu analogii do hokeja, jesteśmy na 2 minuty przed końcem 7 meczu w Pucharze Stanleya. I teraz musimy wyjść na lód i dać w tej końcówce z siebie wszystko. Trzeba przekonać do głosowania na nas jeszcze trochę ludzi. Każdy głos się liczy, nieważne na kogo się dotąd głosowało. Ważne, kogo poprze się teraz. Jeśli kraj się zjednoczy, wygramy. No a lider opozycyjnej partii konserwatywnej Pierre Poilievre trochę w końcówce tej kampanii stracił zapał, bo już chyba był w ogródku, już witał się z gąską, już myślał, że będzie następnym premierem Kanady, a tu ten wynik rzeczywiście może być zaskakujący, choć obecnie ta różnica między liberałami a konserwatystami nie jest taka duża. Jest na korzyść liberałów, ale nie jest duża, więc jeszcze wszystko oczywiście jest otwarte, dlatego on również zachęcał swoich zwolenników, żeby na niego głosowali. I tak mówił lider konserwatystów Pierre Poilievre. We are voting for change because we love this country. Głosujcie za zmianą. Głosujcie tak, jeśli kochacie ten kraj. Chcemy Kanadę, gdzie każdy, kto uczciwie i ciężko pracuje, może wieść wspaniałe życie w pięknym i dostępnym cenowo domu, na bezpiecznej ulicy pod naszą dumną flagą. To jest zmiana, jakiej oczekujemy i potrzebujemy i na jaką mamy nadzieję. Głosujmy, bo chodzi o nasz wspólny dom. Now let's vote to bring it home. Nawet podobny głos do Donalda Trumpa, prawda? Tak, jakoś tak, skojarzenie. Konserwatyści mieli problem w Kanadzie, bo oni z jednej strony liczyli trochę na takie zjawisko, które obserwujemy w wielu miejscach na świecie, że zwycięstwo Donalda Trumpa dodało trochę skrzydeł różnym takim mocno prawicowym ugrupowaniom, że one uwierzyły, że też mogą na tym efekcie Trumpa trochę zyskać. No i rzeczywiście w niektórych miejscach to poparcie dla mocno prawicowych ugrupowań skoczyło, ale w miarę tego, jak Trump wprowadza swoją politykę, która albo destabilizuje światową gospodarkę, albo prowadzi do tego, że w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej nagle Amerykanom robi się bliżej do Rosjan niż do Ukraińców, no to wszystko sprawiło, że jednak ludzie się zaczynają zastanawiać, czy ten efekt Trumpa to jest coś, co pomaga, czy przeszkadza. No i ta kanadyjska prawica, która jest dość umiarkowaną prawicą, to trzeba też podkreślić, właściwie nie wiedziała, co robić. Czy ma się odwoływać do tego Trumpa, czy ma tego Trumpa potępiać, w efekcie unikała trochę tego tematu, a liberałowie ostro Trumpa krytykowali. Badania pokazują, że prawie 80% Kanadyjczyków jest bardzo negatywnie do Trumpa nastawionych. No i to wszystko zgarniała liberalna partia, zgarniał Mark Carney, więc znaleźli się w dużo bardziej takiej wygodnej pozycji. No a Pierre Poilievre, który liczył, że może troszeczkę nad tym wszystkim zyska, tak naprawdę nie miał pojęcia, co zrobić, no i chyba sobie z tym nie poradził. No ale wybory dopiero przed nami w Kanadzie, środek nocy, za kilka godzin Kanadyjczycy dopiero do urn pójdą. I nawet mogą wyjść z pracy, jeśli praca miałaby im przeszkadzać w oddaniu głosu w poniedziałek. Tak, bo w końcu głosują w poniedziałek, nie tak jak w Europie większość krajów w niedzielę, tylko w poniedziałek. I jutro rano będziemy pewnie znali już pierwsze, a może nawet oficjalne wyniki tych kanadyjskich wyborów, o których opowiadał Michał Strzałkowski w porannej audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 24 minuty mamy po godzinie 7 i gramy Fontaine's DC, It's Amazing to be Young. A za kilka minut w trójce skrót serwisu, ekonomia i prognoza pogody. It's the I wake up and it's

A na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok zostały nam już tylko 3 dni. Dziś spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel podpiszą umowę w sprawie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Elektrownia powstanie na Pomorzu, jej budowa rozpocznie się w roku 2028 i potrwa 8 lat. Na sfinansowanie tej strategicznej inwestycji rząd przeznaczy z budżetu państwa ponad 60 miliardów złotych. A tymczasem 5 najbardziej energochłonnych branż zadłużonych jest na ponad 2,5 miliarda złotych. To przemysł spożywczy, chemiczny, papierniczy, hutniczy oraz produkcja wyrobów mineralnych. Mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Największy udział w sumie nieuregulowanych na czas płatności, mimo spadku zadłużenia w ujęciu rocznym, przypadł przemysłowi spożywczemu, gdzie zaległe zadłużenie sięgnęło na koniec lutego ponad 1 300 000 000 złotych. Z kolei najbardziej dynamiczny wzrost w ujęciu procentowym odnotowano w branży chemicznej, bo aż o blisko 30% do poziomu prawie 72 milionów złotych. To tylko dowód na to, że bez dostępu do stabilnej i tańszej energii firmy będą coraz częściej borykać się z problemami finansowymi. 43% Polaków zamierza wyjechać w tym roku na majówkę. Jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej, większość ankietowanych planuje wypoczynek w kraju. Najbardziej popularnym kierunkiem są góry, na drugim miejscu mamy morze i na trzecim miasta. Wyjeżdżający najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Dolar dziś rano kosztuje 3,75 zł, a euro 4,27. Słońce nabiera śmiałości po pochmurnym, deszczowym i chłodnym weekendzie. Dziś niebo ma być bezchmurne, a temperatury przyjemne. W najcieplejszym momencie dnia niemal wszędzie w Polsce będzie od 17 do 20 stopni. Ministerstwo Pracy analizowało możliwość skrócenia tygodnia pracy. Dziś mamy poznać wnioski, a państwo sprawę komentują. 2 dwójki i 7 trójek. Ja prowadzę działalność jednoosobową i może to jest rozwiązanie. Może wszyscy powinni prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą i w ten czas może się okazać, że ten 4-dniowy tydzień pracy ma się nijak do rzeczywistości. Pozdrawiam. I Fundusz Zdrowia już w ogóle upadnie, kurtyna. To brzmi jak zadanie na maturę. Ile złotych zostałoby w budżecie NFZ-u, gdyby wszyscy przeszli na jednoosobowe działalności? Don't fall in my hands. The Seed. A to w takim razie jest The Morning Show. Zapraszamy do Trójki. I 7:38 na zegarach. Za tydzień o tej porze maturzyści będą szykować czarne długopisy, butelki z wodą i odliczać minuty do wielkiego egzaminu. No właśnie, minuty. Teraz o czasie powiemy, a konkretnie o wydłużonym czasie na egzaminach. Czy naprawdę ten czas pomaga, a może są lepsze sposoby na to, by wesprzeć uczniów z na przykład dysleksją? Sprawdziła to Karolina Gonet, oczywiście zapytała o sprawę samych uczniów. No, jak najbardziej pomaga taki czas, bo osoba, która na przykład ma problem ze zrozumieniem zdania, ma więcej czasu na przeczytanie i próbowanie zrozumienia zadania. Ja mam na przykład problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Wolę sobie parę razy przeczytać powoli, więc taki czas wydłużony na pewno na polskim by pomógł. To trzeba pomyśleć i tak nad każdym zadaniem, to jeszcze dochodzi do tego wielki stres. Zawsze te tam 20-30 minut pomoże w tym. Nie do końca. Żeby siedzieć tam tyle czasu, to trzeba mieć wiedzę po to. Jak ktoś jest słabo przygotowany, to będzie tam siedział bez końca. Jak ktoś jest dobrze przygotowany, to mu to faktycznie coś da. Dla niektórych bezcenne wsparcie, dla innych po prostu dłuższe męczarnie. Bo nie każdemu pomaga samo wydłużenie czasu. Czasami to inne czynniki są większą przeszkodą niż tylko tykający zegar. Nie można tutaj generalizować. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 4 godziny. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy 30 minut tego dodatkowego czasu, to jest 4,5 godziny. Andrzej Wyrozemski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Warszawie. Dla dzisiejszej młodzieży utrzymanie koncentracji, percepcji tak długo jest i tak szalenie trudne. Bardzo rzadko się zdarza, żeby uczniowie siedzieli do końca, jeśli duży właśnie korzystają z tego dłuższego czasu. Cisza, komfort mniejszej grupy to równie ważne jak liczba minut. Tam jest nie tylko wydłużenie czasu, ale też dodatkowe możliwości. Doktor Marta Majorczyk, pedagog, psychoterapeuta, Uniwersytet SWPS. Osobne pomieszczenie, korzystanie też z pomocy dydaktycznych, tablic, słowników, więc proszę mi wierzyć, że tych dodatkowych opcji jest bardzo dużo. W ostatnich latach coraz częściej mówi się, że dostęp do tych ułatwień stał się czymś więcej niż pomocą dla potrzebujących. System, który miał wyrównywać szanse i miał służyć uczniom z niepełnosprawnościami i z poważnymi problemami, stał się celem kombinowania. Co prawda ja nie mam, ale sam bym sobie ogarnął takie oświadczenie. Myślę, że da się załatwić na luzie. Masz jakiegoś lekarza w rodzinie, to myślę, że... tatę lekarza, nie? To więc łatwiej. Myślę, żeby poszło. To nie temu służy. To jest organizacja specyficzna, szczególna organizacja dla dzieciaków, które po prostu z przyczyn zdrowotnych pracują w trochę innym tempie. W każdej klasie już nie jeden, ale kilkoro uczniów ma orzeczenie o dysleksji lub dysgrafii. W ubiegłym roku dotyczyło to 16% ósmoklasistów i niemal co czwartego maturzysty. No tak, bo przecież i o ósmoklasistach tutaj mówimy. I ktoś powie, kiedyś tego nie było. Było, tylko nie nazwane. Dziś mamy lepsze narzędzia, więcej wiedzy i dzięki temu możemy pomagać uczniom. Mogą to robić chociażby Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ale oczywiście uczniowie muszą jeszcze chcieć z tej pomocy skorzystać i wytrwać na egzaminie do końca. Jeśli tego potrzebują, bo nikt nie zabrania wyjścia wcześniej przecież. Jest 7:42, a w Trójce Night Moves. Hold on to tonight. mówimy tu o maturach i egzaminach ósmoklasistów, no to pewna paralela po 8.13, choć dziś zakładam rozmowę polityczną zdominuje kampania wyborcza. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po weekendzie bardzo politycznym będziemy rozmawiać z Barbarą Nowacką nie tylko o edukacji, ale także, a może przede wszystkim o kampanii wyborczej, bo już tylko 20 dni zostały do wyborów prezydenckich. Majowych. 18 maja pierwsza tura. Zobaczymy, jak oceni Barbara Nowacka wczorajsze wystąpienie. No, ciekawe, jak oceni Barbara Nowacka wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, nie, a jak Karola Andrzeja Dudy, tego, który niespodziewanie się pojawił na konwencji Karola Nawrockiego i powiem nawet, że chyba trochę przyćmił kandydata PiSu. No, myślę, że też okrzyki Jarosław Jarosław przyćmiły nieco okrzyki Karol Karol, które mogły się pojawić, ale o tym będzie po 8.13. Serdecznie zapraszam. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I with their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was true. Another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. The hook where you know, well, the hook where you know. Yeah, just like the world, just to stop the feeling. The hook where you know, well, the hook where you know. Yeah, just like the world, just to stop the feeling. I'm afraid, who cares? It's a sexual. Your couch. czas na maturze, dziś także tematem rozmów w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak trochę dziwnie brzmi, młodzież się może wytrzymać, tam sobie zakombinuje jakieś zaświadczenie, ogarnę. Kiedy w domu siedzą przed komputerem, przed komórką, to 10-12 godzin może być na okrągło, cała doba i też się męczy. A na egzaminie już są bardzo zmęczeni. No proszę sobie wyobrazić, po tylu godzinach przed smartfonem, by zachować koncentrację później przez 4 godziny na maturze. Trochę ich wina, ale ja się akurat nie dziwię. Na zegarach 7.52, najwyższy czas na historię pewnego przeboju. Opowie o nim Kuba Ambrożewski. To polska piosenka, kiedyś na pierwszym miejscu w liście przebojów programu trzeciego. Piosenka do wyjaśnienia. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę. Jezu, jak się cieszę z tych krótkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. W kwietniu mija 40 lat od wydania debiutanckiej płyty zespołu Klaus Mittwoch, uznawanej często za jeden z najlepszych polskich albumów wszechczasów. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Na jedynym longplayu grupy nagranym z Lechem Janerką brakuje jednak największego przeboju Klausa, wydanego rok wcześniej Jezu, jak się cieszę. To właśnie za sprawą tej piosenki wrocławska formacja zaznała swoich prawdziwych 5 minut wielkiej sławy. Nakręcony do utworu nieco surrealistyczny teledysk, w którym członkowie Klausa m.in. grają w szachy umieszczone na suficie, był w szczytowym momencie emitowany przez telewizję kilka razy dziennie. Janerka wspominał sytuacje, w których rozpoznawano go i obstępowano na przykład w komunikacji miejskiej. W lutym 1984 roku piosenka zadebiutowała na trójkowej liście przebojów, aby 5 tygodni później w 99. notowaniu wspiąć się na pierwsze miejsce. Jedyne zresztą w karierze grupy. Paradoks polega na tym, że tę chwałę zapewniła zespołowi kompozycja przez muzyków nielubiana, pominięta na wydanym rok później albumie. Janerka chciał tu ponoć napisać chwytliwy hit do radia, ale pierwszą wersję piosenki jego żona Bożena nieco złośliwie porównała do nagrań formacji Partita. Pytasz mnie, co ci dam? Zagrana w energicznym tempie wersja studyjna miała trochę wspólnego z rytmiką muzyki ska, na czele z charakterystycznymi akcentami gitary na dwa. W pewnej kontrze do tego stał tekst Janerki, łączącego w tym czasie granie w zespole z rolą głowy rodziny i zawodowego fotografa. Wokalista tłumaczył, że jego ówczesne zarobki miały nieregularny i trudny do przewidzenia charakter. Stąd kilkudniowa euforia, po której przychodził okres posuchy. Coś, z czym z całą pewnością mogła się wtedy utożsamiać duża część polskiego społeczeństwa. Piosenka do wyjaśnienia. Jezu, jak się cieszę z tych krótkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i pra, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Stawać i pra, co ma ci mieć? Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.